diecie Vitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Polacy chcą się szczepić, deklaruje to już prawie 70% ankietowanych. Wysoka kara i wezwanie do dymisji rektora po szczepieniach na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wzmocnione środki bezpieczeństwa w Waszyngtonie. FBI ostrzega przed możliwymi protestami z udziałem uzbrojonych grup. Ponad 45 tysięcy szczepień tylko wczoraj wykonano w szpitalach węzłowych w całym kraju. To drugi najwyższy dzienny wynik od momentu rozpoczęcia procesu szczepień, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Od 27 grudnia zaszczepionych zostało prawie 250 tysięcy osób. Do końca tygodnia podanych ma być ponad 450 tysięcy dawek. A już prawie 70% ankietowanych Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W listopadzie było to nieco ponad 40%. Do tej pory w radiu i telewizji zostało wyemitowanych 10 materiałów audio-wideo, które zachęcają do szczepień i które dotarły do ponad 100 milionów odbiorców. Promocję szczepień włączył się m.in. aktor Cezary Pazura. Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Ruszyła też kampania outdoorowa w całej Polsce. W promocję szczepień zaangażowali się ambasadorzy, naukowcy i influencerzy, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Przygotowana została broszura, która zostanie rozkolportowana do 15 milionów gospodarstw domowych. Ruszyła kampania w sieci, gdzie dotychczasowe zasięgi to 220 milionów odsłon. Kampanii włączają się też samorządy, do których niebawem trafią broszury, plakaty oraz materiały informacyjne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W piątek rozpoczną się zapisy na szczepienia osób z grupy pierwszej. Najpierw szczepione będą osoby przebywające w DPS-ach, potem seniorzy, którzy skończyli 80 lat, następnie osoby po 70. Formalnie zapisy jeszcze się nie rozpoczęły, ale seniorzy już odwiedzają przychodnie. Pani chce się zapisać na szczepienia? Tak, kolejki są duże. Ile ma pani lat? 82 skończyłam. Jakaś tam kolejność będzie. Zainteresowanie jest bardzo duże. Zgłaszają się emeryci praktycznie z całego miasta. Koordynator do spraw szczepień w Szpitalu Miejskim w Białymstoku, Michalina Krakowiak. Zapisujemy na listę, czekamy tylko na uruchomienie tego systemu umawiania i oficjalnie będziemy wtedy informować pacjentów o dacie szczepienia. Mamy tak zwaną rezerwową listę chętnych do szczepienia z grupy pierwszej, emeryci powyżej 75 roku życia i inni 60+, ponad 200 osób. Dyrektor szpitala w Sejnach, Waldemar Kwaterski. Żeby takim trochę gospodarskim sposobem, żeby już ludzie mogli być wcześniej przygotowani do szczepień, zanim będzie oficjalna lista. Zapisujemy imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu. Będziemy wyznaczały kolejkę i dzwoniły i umawiały na konkretny dzień i godzinę. Od 18 do 22 stycznia szczepieni będą mieszkańcy DPS-ów. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorów. Blisko 200 z 450 osób zaszczepionych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny nie było pracownikami placówki. Są wśród nich znani aktorzy, politycy i biznesmeni. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił wnioski z raportu pokontrolnego. Mówił, że w WUM doszło do nadużycia władzy. Dodał, że oczekuje dymisji od rektora uczelni. Tutaj mówimy o nadużyciu władzy, które polega na tym, że znajomi, że osoby, z którymi ma się pewnego rodzaju relacje, są zapraszane bez kolejki, bez żadnego powodu w gruncie rzeczy do tego, żeby zostać zaszczepionymi. Warszawski Uniwersytet Medyczny będzie musiał zapłacić także 350 tysięcy złotych kary za akcję szczepień osób spoza grupy zero. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze ostrzega przed możliwymi protestami z udziałem uzbrojonych uczestników. Demonstracje miałyby poprzedzić zaplanowaną na 20 stycznia inaugurację prezydentury Joe Bidena. W stolicy Stanów Zjednoczonych wzmocniono środki bezpieczeństwa. Według wewnętrznego biuletynu Federalnego Biura Śledczego protesty z udziałem uzbrojonych uczestników mogą mieć miejsce w stolicach wszystkich 50 stanów oraz przed Kapitolem. FBI informuje, że jedna z grup wezwała do szturmu stanowych parlamentów i budynków federalnych w przypadku usunięcia ze stanowiska prezydenta Trumpa przed końcem kadencji, która upływa 20 stycznia. Departament Obrony poinformował, że posiada informacje o możliwym dalszym zagrożeniu ze strony ekstremistów. Po ubiegłotygodniowym szturmie na Kapitol siedziba kongresu została zabezpieczona betonowymi zaporami oraz wysokim na 2,5 metra metalowym ogrodzeniem. Porządku w mieście szczerze 6 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Pentagon rozważa zwiększenie tej liczby do 13 tysięcy. Prezydent-elekt Joe Biden oświadczył, że nie boi się złożyć przysięgi na wierność Konstytucji zgodnie z tradycją, czyli na zewnątrz budynku na stopniach Kapitolu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wczoraj po raz pierwszy od środowych wydarzeń prezydent Donald Trump spotkał się z wiceprezydentem Mike'iem Pence'em. Amerykańskie media podają, że obaj politycy potępili wtargnięcie tłumu do kongresu. To był Serwis Trójki. Serwis Sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. Hubert Hurkacz zagra w półfinale tenisowego turnieju ATP Delray Beach. Polak pokonał Ekwadorczyka Roberto Quiroza 6-4 i 6-4 i w kolejnym spotkaniu zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Christianem Harrisonem. A co myśli o Amerykaninie i jak ocenia wczorajszą wygraną? Nie był to łatwy mecz, szczególnie, że przeciwnik grał dość nieprzyjemnie ze strony backhandowej. Dużo grał slice'ów i nie grało się wygodnie. Także cieszę się z tego zwycięstwa i z okazji grania w meczu półfinałowego. Harrison to bardzo dobry zawodnik, no, który tak naprawdę miał sporo operacji i teraz zaczął naprawdę bardzo dobrze ten sezon, pokonał Garina, także będzie to ciekawy mecz i dam z siebie wszystko. Półfinał z Hurkaczem w roli głównej dzisiaj. Pozostajemy za oceanem w koszykarskiej lidze NBA. Atlanta Hawks wygrali z Philadelphia 76ers 112-94. Do tego Milwaukee Bucks pokonali 121-99 Orlando Magic, a Washington Wizards 128-107 Phoenix Suns. W strefie zachodniej prowadzą Los Angeles Lakers, liderem na wschodzie są Boston Celtics. Lider w ekstraklasie siatkarek to deweloper Skyre z Rzeszów, który dzisiaj zmierzy się z szóstym w tabeli Chemikiem Police. We wczorajszych meczach porażki 0-3 PTPS-u Piła z Wolej Wrocław oraz Pałacu Bydgoszcz z ŁKS-em Łódź. W piłce nożnej w ligach zagranicznych w Hiszpanii Getafe 3-1 pokonało Elche, a Betis 2-0 Huesca. We Włoszech Spezia wygrała 2-1 z Sampdorią. Na Wyspach w Pucharze Anglii West Ham United awansował do czwartej rundy. Młoty bez Łukasza Fameńskiego w składzie pokonały na wyjeździe Stockport County 1-0 i zagrają z Doncaster Rovers. Po wczorajszym losowaniu najciekawiej zapowiada się starcie Manchester United z Liverpoolem. A dzisiaj Czerwone Diabły zagrają w zaległym meczu pierwszej kolejki Premier League. Zagrają z Burnley. Do tego zamykający tabelę z zaledwie 2 punktami Sheffield United podejmie Newcastle, a Wolverhampton Everton. W rajdzie Dakar rusza 9 etap. Na trasie już pojawili się motocykliści. W stawce samochodów zabraknie Sebastiana Leba, który wycofał się z rywalizacji. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Przymrozki możliwe na Warmii i Mazurach, na Podlasiu oraz w okolicach Łodzi. No i w tych miejscach także możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Podobnie na Pomorzu i w województwie zachodniopomorskim, podobnie okolice Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wrocław. W Poznaniu dzisiaj za to najcieplej 3 stopnie. Około 1 stopnia powyżej zera od Śląska przez Świętokrzyskie, Polubelskie, no i dalej na południe naturalnie również Podkarpacie, Małopolska. Tutaj od 1 do 3 stopni, ale południe Polski i południowy wschód Polski mają dzisiaj jedną ogromną przewagę. Będą tam miejscowe przejaśnienia. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj głośnik mobilny JBL Go 2 Blue za jedyne 88 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Nareszcie jest! Wyprzedaż rocznika 2020 w Mercedes-Benz. Teraz możesz dotrzymać noworocznych postanowień. Z dynamicznym Citanem, wszechstronnym Vito i niezawodnym Sprinterem zrealizujesz wszystkie ambicje. Dostawcze Mercedesy już od 943 zł netto miesięcznie. Odwiedź salon online i zamów dostawczego Mercedesa już dziś. Ilość samochodów w ofercie jest ograniczona. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności.

Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Minut po godzinie 8 codziennie o tej porze jest to miejsce, w którym pojawia się magister Michał Migała. Dzisiaj zabierze nas do 12 stycznia 1991 roku. Trzy dekady temu. Wiadomości ze świata. Zakłady chemiczno-farmaceutyczne w Bazylei w Szwajcarii poinformowały, że trwa produkcja pierwszych partii szczepionki przeciwko AIDS. Nowy preparat ma sprzyjać tworzeniu przeciwciał przez organizm. Próby na ludziach zostały już dopuszczone przez amerykański Urząd do Spraw Żywności i Leków. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to do roku 2000 wirus HIV zostanie już tylko wspomnieniem. Wiadomości z kraju. Niezwykła przygoda spotkała trzech uczniów wrocławskiego liceum. Gdy skończyli lekcje, przed budynkiem spotkali dobrze wyglądającego mężczyznę, przedstawiającego się jako pan Andrzej, który zaoferował im zarobek w zamian za pomoc przy meblowaniu biura. Nastolatkowie chętnie na to przystali. Razem poszli na 11 piętro pobliskiego bloku, gdzie przestrzeń była zagracona starymi meblami. Chłopaki, poprzestawiajcie meble, żeby było miejsce na nowe biurka, które przywiozę. No i zdejmijcie kurtki, bo się zgrzejecie, powiedział pan Andrzej. Jak usłyszeli, tak i zrobili. I nawet się nie obejrzeli, gdy zniknął tajemniczy Andrzej, a wraz z nim kurtki uczniów. Po zgłoszeniu incydentu na policję okazało się, że to nie pierwszy taki przypadek. Od pewnego czasu we Wrocławiu grasuje prawdziwy kurtkowy oszust. Z roku 1991, trzymając mocno swoją kurtkę, nadawał Michał Migała. Michał Migała wróci jutro po godzinie 8. Teraz jest 8.20 i RPWL What I Really Need w Trójce. Cztery minuty po godzinie 7, pora na Trójkę i dzisiaj rozmawiamy o mediach społecznościowych. Czy to prawda, że nie mając profilu na żadnym z mediów społecznościowych, nie istniejemy i nie żyjemy? 2 2 7 3. Witam, dzień dobry. Ja w sprawie mediów społecznościowych chciałbym powtórzyć jak mój poprzednik, że również nie posiadam żadnego konta w portalach społecznościowych. To nie znaczy, że nigdzie w internecie mnie nie ma, ponieważ większość z nas, a właściwie wszyscy, którzy korzystają z telefonów z oprogramowaniem, z zielonym robocikiem, to wszyscy w tej firmie gromadzą nasze dane. Tyle. Pozdrawiam całą Trójkę. To rzeczywiście może być problematyczne. Natomiast idąc dalej, jak już jesteśmy przy profilach na mediach społecznościowych, to przypomnę jeden z tych profili. Właściciele jednego z takich mediów społecznościowych zapowiedzieli, że wszystkie zdjęcia umieszczane na ich portalu będą miały adnotację, czy one były, te zdjęcia, modyfikowane pod kątem poprawy wyglądu. No właśnie. Szampon i mydło już nie wystarczą. Nie pomogą nawet woda kolońska czy pianka do golenia. Patrząc na półki w drogeriach, coraz częściej widzimy w eksponowanych miejscach kosmetyki dedykowane panom. Jak rozwija się ten ostatnio promowany segment i do czego potrzebne jest rocznie mężczyznom 15 opakowań podkładu do makijażu? Sprawdzał to Paweł Turski. Segment męskich kosmetyków rósł przez ostatnie lata dość dynamicznie. Katarzyna Bochner, redaktor naczelna Wiadomości Kosmetycznych. Na męskich półkach zaczęły się pojawiać produkty do pielęgnacji twarzy, kremy pod oczy, produkty przeciwzmarszczkowe. W pandemii pojawiły się również kosmetyki do makijażu dla mężczyzn, ale to wydaje się nie jest to masowe zjawisko, raczej pozostaje jako taka ciekawostka. Jak się okazuje, kosmetyki do makijażu dla mężczyzn znalazły swoją niszę wśród kulturystów. Regularnie startujący zawodnik w ciągu roku zużywa bowiem do 15 opakowań produktów do makijażu, mówi Rafał Hamliński, czynny kulturysta. Żeby zawodnik na scenie wyglądał dobrze, to idą trzy rzeczy. Najpierw smarujemy się podkładem, potem na to idzie bronzer i to też zależy, czy tam jedna warstwa tego bronzera wystarczy, czy dwie warstwy, zależy jaki bronzer, jaki odcienie, bo są różne odcienie tych bronzerów, w zależności od skóry. I na to jeszcze oliwka przed samym wyjściem. Też ważna jest depilacja, jeżeli chodzi o zawodników. Różne są sposoby na tę depilację, to jeżeli chodzi o zawody, to uważam, że powinien to zrobić, dając się tymi włoskami na skórze. Producent, który zainwestuje w specjalną linię kosmetyków dla kulturystów, może zbudować silną, niszową markę, bowiem według badań blisko 90% mężczyzn nie lubi korzystać z produktów dedykowanych kobietom. Mężczyźni chcą mieć swoje produkty, swoją półkę w łazience, swoją kosmetyczkę i chcą, żeby męskie produkty wyglądały męsko. Puszka kremu wygląda jak puszka, w której można przechować śrubki. Więc idzie się w tę stronę, żeby te produkty były męskie w całej swojej stylistyce. To nie jest absolutnie segment zamknięty. Nadal firmy kosmetyczne wchodzą w produkty dla mężczyzn. Takim motorem napędowym tej kategorii będą młodzi mężczyźni, którzy są odważni i wypróbowują różne nowe produkty, które pojawiają się na rynku. Czy zatem zamiast filtrów w aplikacjach do zdjęć po prostu panowie zaczną się malować, żeby nie było widać, że jakiś filtr został użyty? No właśnie, według prognoz w 2021 roku dynamicznie mają się rozwijać kosmetyki do pielęgnacji brody. Jest to związane z pracą zdalną, która wielu mężczyznom pozwoliła śmielej poeksperymentować z zapuszczeniem zarostu. Relację przygotował Paweł Turski, teraz Gloss Pin Number w programie trzecim Polskiego Radia. 28 minut temu minęła godzina 8. 8521, that's my pin number. 9536, my area code. 2242, that's my bank pass. 3632, that's the SIM for my phone. 5221, that's my passport number. D35, that's my tax code. 47 from Jimmy hashtag, that's my eBay password. And 1445, that's the budget for this song. This is a system that I live in. Long. Zapraszamy do reklamy. Posłuchaj. To mogą być dźwięki Twojego sukcesu. Rusza wielka wyprzedaż Fiata Professional. Wybierz Ducato z rabatem do 22 tysięcy złotych i rozkręć swój biznes. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:31. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W lutym największe sieci handlowe zaczną płacić podatek od sprzedaży detalicznej. Resort finansów zarzeka się, że klienci sklepów nie zapłacą z tego powodu więcej przy kasie, a tymczasem eksperci już mówią, że jeśli nie wyższe ceny towarów na półkach, to czekają nas gorsze promocje albo twarde negocjacje z dostawcami. W ubiegłym roku Polacy kupili niemal dwa razy tyle złota inwestycyjnego co rok wcześniej i to nie koniec boomu, czytamy w Rzeczpospolitej. Według wstępnych szacunków popyt na złoto w całym 2020 wyniósł ponad 9 ton. Od początku tego roku PKO Bank Polski wycofał ze swojej oferty lokaty terminowe, zostawił tylko depozyty kwartalne, które i tak są bardzo nisko oprocentowane. Jak komentował w Trójce Jarosław Sadowski z Expandera, inne banki mogą pójść tym śladem. Istnieje takie ryzyko, szczególnie gdyby spełniły się zapowiedzi, można powiedzieć, prezesa Narodowego Banku Polskiego, który wspomniał, że istnieje możliwość obniżenia stóp procentowych w pierwszym kwartale tego roku. Więc gdyby rzeczywiście te stopy zostały obniżone, to wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne, że wiele banków również wycofałoby po prostu możliwość zakładania lokat bankowych, więc głównie można by było trzymać pieniądze na rachunkach, co zresztą właściwie już teraz się dzieje, bo zdecydowaną większość pieniędzy, 78% według danych listopadowych już i tak trzymaliśmy na kontach i z miesiąca na miesiąc na tych lokatach jest po prostu coraz mniej pieniędzy. Być może dowiemy się czegoś już w najbliższy piątek. Na ten dzień zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Będą większe kary za śmiecenie. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Klimatu i Środowiska bierze się za przestępstwa środowiskowe. Za te najpoważniejsze będzie grozić nawet 25 lat pozbawienia wolności. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Jeden stopień dzisiaj króluje na termometrach, to znaczy będzie tak około godziny 13, bo na razie poniżej zera prawie w całym kraju. Olsztyn tutaj najchłodniej, cała Warmia i Mazury minus jeden stopień, Podlasie i Łódź to są nasze bieguny zimna dzisiaj, minus jeden stopień, maksymalnie zero. Słonecznie za to na południu i na południowym wschodzie, od Lubelszczyzny przez Świętokrzyskie, Małopolskę i Podkarpacie maksymalnie od 1 do 3 stopni, ale za to słonecznie. Pozostała część kraju, czyli północ, Pomorze, województwo zachodniopomorskie, a także przez Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice. Wszędzie opady deszczu ze śniegiem możliwe, przelotne i maksymalnie 2 stopnie. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkola.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 9. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj i za wspólnie spędzony czas. To zaszczyt dla mnie móc z Państwem spotykać się codziennie po 6 rano. I jutro też tak będzie. Jutro pora na trójkę od godziny 6 rano. Za moment salon polityczny. Gościem Bartłomieja Graczaka będzie posłanka Joanna Lichocka. Prawo i Sprawiedliwość. Łukasz Ciechański, dziękuję. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam także internautów. Dziś gościem salonu jest pani poseł Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie do Trójki. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Pani poseł, jak pani sądzi, czy decyzja Orlenu o przejęciu wydawnictwa Polska Press w dużej mierze rozwiązuje problem dominacji zagranicznego kapitału w polskiej prasie? Ja myślę, że tę decyzję dotyczącą kupienia przez Orlen Polska Presę należy raczej traktować w kategoriach prowadzonych przedsięwzięć biznesowych Orlenu. Oczywiście bardzo dobrze jest, że te media regionalne zmieniają właściciela na polskiego właściciela i to jest bardzo ważna, no epokowa w kontekście ostatnich dekad sprawa, że tak duży kawałek tego tortu medialnego wraca do polskiego właściciela. Każde państwo powinno o to dbać, żeby większość mediów jednak było w rękach krajowego biznesu, krajowego kapitału, ponieważ kapitał ma narodowość, ma znaczenie i to po prostu leży w racji stanu. Ale czy to jest, bo pewnie pan o to pyta, element jakiejś reformy na rynku mediów? Nie, to są, myślę, w tej chwili po prostu przedsięwzięcia biznesowe Orlen. No właśnie, bo pani w jednym z wywiadów, zresztą radiowych, sugerowała, że to nie jest adekwatny sposób, by taką reformę prowadzić. Rozumiem, że w dalszym ciągu pani oczekuje po prostu ustawy w tym zakresie. Tak, ja byłam pytana o to, czy to jest sposób na dekoncentrację rynku medialnego. Oczywiście nie. To z dekoncentracją, którą trzeba przeprowadzić na podstawie stosownych ustaw czy ustawy, nie ma nic wspólnego. Ale jest to rzeczywiście działanie, które wpisuje się w to hasło tak oczekiwane przez chyba większość Polaków, jak repolonizacja rynku medialnego. Ale myślę, że jest to działanie, które powinno być chyba przyjęte z radością przez wszystkich, bez względu na poglądy, na podziały polityczne, bo to jest bardzo ważne, żeby, nie wiem, portale Nasze Miasto należały do polskiego właściciela, a nie do niemieckiej rodziny z Bawarii, jak z kolei przekonywali politycy Platformy na ostatnim posiedzeniu Komisji Sejmowej, gdy bronili tego, żeby media były niemieckie, bo wtedy w Polsce, bo wtedy będzie wolność słowa. Między innymi politycy właśnie opozycji, Koalicji Obywatelskiej krytykują tę decyzję Orlenu. Twierdzą, że to nie jest zakres działalności koncernu paliwowo-energetycznego, ale są wśród krytyków także dziennikarskie stowarzyszenia. Czy pani może zapewnić członków tychże stowarzyszeń, że wraz z polskim kapitałem do tych mediów nie pojawi się wpływ polityków, między innymi pani ugrupowania? Rozumiem, że mówi pan o niemieckim Związku Zawodowym Dziennikarzy, który wystosował pismo do Komisji Europejskiej z takie żądaniem pismo też sprawdzenia się pojawiło, ale były stanu też inne mediów głosy w Polsce i argumentowali to dokładnie w ten sam sposób, jak politycy Platformy Obywatelskiej na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury czy w mediach. To jest rzeczywiście jeden głos, można powiedzieć. Ale Rzecznik Praw Obywatelskich też jest krytyczny. Odpowiedziało na to największa organizacja dziennikarska w Polsce, największa, najstarsza, najbardziej prestiżowa, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które zareagowało na takie apele, oświadczenia oburzeniem i oświadczyło, że z dużą nadzieją przyjmuje tę decyzję Orlenu, ponieważ to wzmocnić może te media regionalne, bo wreszcie wchodzi bogaty inwestor, który kierując się dobrem wspólnym i dobrem kraju, będzie inwestował w te media. To może tylko polepszyć sytuację tych redakcji. Zdaniem zarządu Stowarzyszenia Prasy Polskiej to kupno Polska Press przez Orlen może rodzić nieprawidłowości podobne do tych, jakie uwidaczniają się w miejscach wydawania lokalnej prasy przez samorządy. To inne z kolei stowarzyszenie. Jeśli chodzi o wydawanie przez samorządy lokalnej prasy, to jest rzeczywiście w Polsce mamy problem i ja też jestem jedną z tych osób w Prawie i Sprawiedliwości, która opowiada się za tym, żebyśmy znaleźli jakieś rozwiązanie, które ogranicza możliwość samorządom na wydawanie własnych gazetek. W wielu miejscach powoduje to, że prasa lokalna, prawdziwie niezależna od miejscowych włodarzy, od miejscowego układu układu rządzącego upada, ponieważ burmistrz czy prezydent miasta inwestuje w jakąś swoją lokalną gazetę samorządową, może wydawać na to środki publiczne, samorządowe, takie jakich żaden wydawca lokalny nie ma. Również jeśli chodzi o rynek reklam, wtedy może dominować i może decydować, które reklamy, że te reklamy, które są reklamami samorządowymi, spółek komunalnych, idą tylko do tego jednego tytułu. Trzeba to zmienić systemowo, ponieważ rzeczywiście wzmocnienie dla niezależnej prasy lokalnej jest potrzebne. Jak to zrobić systemowo, pani poseł? Ustawowo. Trzeba, moim zdaniem, ale to jest tylko moja propozycja, żeby nie było, że to jest jakieś stanowisko partii, to ja o tym mówię. Na razie nie jest to przełożone w żaden projekt. Uważam, że należy ograniczyć procentowo możliwość wydawania pieniędzy przez samorządy na prasę, na reklamy, na prasę, na komunikację medialną. W tej chwili to są bardzo duże sumy, jakie mogą wydawać. Co do ustawy, dlaczego kwestia repolonizacji nie została jeszcze załatwiona, skoro Jarosław Sellin, wiceminister kultury, mówi, że ta kwestia od dawna jest przygotowana w resorcie kultury, ustawę można by podjąć, no ale to się nie dzieje. Mamy tutaj zawsze przy takich rozmowach takie qui pro quo. Pan minister Sellin, ja i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówimy o dekoncentracji rynku medialnego, a dziennikarze, tak jak i opinia publiczna, która chce repolonizacji, mówicie o repolonizacji. To są dwie różne sprawy. Repolonizacji, czyli przejęcia mediów, czy zmiany sytuacji na rynku mediów ze względu na kapitał, na narodowość kapitału wydawnictwa nie można zrobić, jeśli chodzi o wydawnictwa Unii Europejskiej. Tutaj ze względu na kapitał, na narodowość kapitału nie można w żaden sposób utrudniać działalności żadnego przedsiębiorstwa. Także taka ustawa repolonizacyjna jest niemożliwa. Natomiast jest możliwa ustawa dekoncentracyjna i to rzeczywiście jest przygotowane przez Ministerstwo Kultury na wzór rozwiązań we Francji czy w Niemczech, ale kiedy i czy zostaną wdrożone nad tym prace w Sejmie, to już będzie decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, zanim przejdziemy stricte do sytuacji związanej z wolnością słowa w kontekście blokady kont między innymi Donalda Trumpa, bo to nie jest tylko konto urzędującego jeszcze prezydenta Stanów Zjednoczonych, chciałbym panią zapytać, czy my w Polsce mamy problem z wolnością słowa ogólnie, nie tylko w internecie? Myślę, że jest dużo lepiej niż było jeszcze przed laty, gdy sama miałam takie doświadczenie, że robiłam filmy, które mogły się ukazywać tylko w drugim obiegu i jeździłam po Polsce, tak jak inni koledzy dziennikarze i pokazywaliśmy różne nasze materiały, które nie mogły się, właśnie filmy, które nie mogły się ukazać w żadnej telewizji i nie można było w zasadzie o nich przeczytać w żadnym tytule mainstreamowym. No w tej chwili mamy znacznie bardziej spluralizowany rynek medialny. Ale problemy z wolnością słowa co jakiś czas mamy sygnały o tym, że takie problemy pojawiają się w sytuacjach zupełnie nieoczekiwanych, wydawałoby się, gdy mamy demokrację, właśnie wolność. Myślę tutaj o takim zjawisku jak nękanie dziennikarzy przez wydawnictwo Axel Springer, nękanie procesami. Ja dostaję sygnały od moich kolegów, od Cezarego Gmyza, od Samuela Pereiry, od Witolda Gadowskiego, że mają pod byle pretekstem wytaczane procesy z groźbami bardzo poważnymi finansowymi, odszkodowań. To ma za zadanie zastraszyć ich po prostu, tak uważam. I będę chciała też, żeby w planie prac Komisji Kultury i Środków Przekazu na ten rok, który teraz przygotowujemy, znalazło się takie posiedzenie Komisji Kultury, które zajmie się tym, dokładnie tym problemem, tymi procesami wytaczanymi przez wielkie wydawnictwo dziennikarzom, które ma ograniczać wolność słowa, ograniczać swobodę ich prac. Jest taki ranking organizacji Reporterzy Bez Granic. W tym rankingu wolności prasy co roku jesteśmy niżej i niżej. Obecnie na 62. miejscu. Co może mieć na to wpływ? Platforma Obywatelska, mówiąc wprost, to znaczy z działania totalnej opozycji, ponieważ te rankingi natychmiast się pogorszyły w momencie, kiedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość. To po prostu z miesiąca na miesiąc. To są niestety rankingi, których nie do końca należy traktować poważnie. Moim zdaniem są raczej elementem nieodzwierciedlenia rzeczywistości, nieopisania rzeczywistości, a raczej reagowaniem na to, co dociera do tych organizacji dziennikarskich, również na skutek działania totalnej opozycji. Zresztą Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy wielokrotnie protestowało przeciwko tym rankingom jako nierzetelnym i po prostu nieprawdziwym. Też jest ciekawa kwestia finansowania tej organizacji, ale to temat na inną dyskusję. Teraz chciałbym się skupić zgodnie z zapowiedzią właśnie na blokowaniu kont Donalda Trumpa, ale też na przykład znanego amerykańskiego kongresmena Rona Paula, ale też między innymi syna Donalda Trumpa. Też ma zablokowane konto, między innymi na Twitterze. Czemu ma służyć ta akcja zamykania ust urzędującemu prezydentowi i jego środowiska? To jest jeszcze szersze, bo dzisiaj w nocy przeczytałam na Twitterze, że została zablokowana również prawicowa gazeta włoska Libero i zostały też w pewnym momencie zablokowane chyba posty Grupy Wyszehradzkiej. Tak, to jest portal Grupy Wyszehradzkiej, na Facebooku konto zostało również zablokowane. Także to idzie bardzo szeroko i to jest zdumiewające, że na taką skalę jest możliwa ingerencja. To pokazuje, że mamy do czynienia z jakimś zupełnie nowym zjawiskiem, kiedy kilka bardzo wielkich przedsiębiorstw, czyli tych mediów społecznościowych, chce decydować o przebiegu opinii, o przebiegu dyskusji nie tylko w danym stanie, w danym kraju, ale właściwie globalnym. I to jest bardzo niepokojące. Oczywiście to się nie utrzyma, taka sytuacja. Nie wierzę w to, że tak jak już się podnoszą głosy, że to wchodzimy w jakąś tyranię, w jakieś rządy absolutystyczne. Moim zdaniem to się nie utrzyma. Po prostu powstaną konkurencyjne prędzej czy później portale społecznościowe, które zapewnią wolność. One już powstały, ale widać, że ci giganci technologiczni robią wszystko, by się nie rozwijały. To mowa o oczywiście aplikacji Parler, no ale blokowane są serwery. Ta aplikacja aktualnie nie może być ściągana na telefony komórkowe. Tak, czyli walka trwa. Natomiast ona się na pewno zakończy dobrze. Znaczy żadne absolutystyczne rządy Google'a, Twittera i Facebooka, proszę nie wierzyć. W tej chwili rzeczywiście to tak wygląda, ale to się nie utrzyma. Potrzebna jest ustawa, bo w Ministerstwie Sprawiedliwości taki projekt jest. Właśnie chciałabym powiedzieć, że zdaje się, że Zbigniew Ziobro i Ministerstwo Sprawiedliwości miało jakieś proroczą wizję, że coś takiego się będzie działo, bo już w grudniu zaproponowali projekt ustawy, która tutaj na rynku polskim, na rynku krajowym będzie regulować działanie mediów społecznościowych i ograniczać ich władztwo, to znaczy nie będą mogli bez podania powodu blokować kogoś, zawieszać czyjeś konta, a jeżeli to będą robić, to będą musieli w ciągu określonego terminu reagować, zmieniać decyzję. I tutaj takie prawodawstwo jest bardzo potrzebne. Czekamy zatem na tę ustawę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki była pani poseł Joanna Lichocka. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Polskie Radio poleca unikatowy dwupłytowy album okolicznościowy. 95 lat Polskiego Radia. Najpiękniejsze polskie piosenki w nowych aranżacjach Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina oraz interpretacjach znakomitych polskich artystów. Wśród wykonawców między innymi laureat Nagrody Mediów Publicznych Piotr Beczała, Kaja, Grzegorz Turnał, Igor Herbut i Sebastian Karpiel-Bułecka. Album pod patronatem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych dostępny